مکه آیات مبارکه کې الله رب العزت دها وچا حال بیانولو چې هغه مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا په فتنه امتحان او تکلیف کې چولی خدای دا باوجود هم هغه ته د توبې دعوت ورکړه د دیو جنا دا زمون د دین اسلام د قران او سنت مسله دا چې یو کافر کډیر ظلمونه زیاتی قتلونه کړی او هغه اخلاص سره توبه واسي نو دی یو کافر د توبې سره دا مخ کې تمام ګناهونه الله معاف کړي اور دې آیات کې فرمایلی ان الذين فتنوا المؤمنين لسم نمبر آیات بیشک ها کسان فتن المؤمنین چې هغه په آزمائش او امتحان کې چولی دي مؤمنان سړي د ایمان د وجنې قتلې شهیدان کوي د وطن نه شړي والمؤمنات او په آزمائش او امتحان کې چولی دي مؤمنان زنانا ثم لم يتوبوا او بیا دای توبه نه ایسته او دغه د کفر په حال کې په دوی باندې مرګ راغله فلهم عذاب جهنم نو وی په دوی د پاره عذاب د جهنم ولهم عذاب الحریق او وی په دوی د پاره عذاب الحریق سوزون کې او کتبه ویستا نو الله ای توبه قبل ای او منظورای او پرون تاسو ته تیر شو چې حسن بصری رحمت الله علیه قول د دې آیات کریمه د لام دی چې امام ابن کثیر ذکر کړو هغه وی انظروا الی هذا الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الی التوبه والمغفره وی خلق دې سخا او دې کرم تو ګورای الله ته دوستان مؤمنان زنان ناری نه قتل کړو بیا هم الله د توبې او د مغفرت دعوت ورکړي بلکې لیلو کافرو ته قران عظیم کی د توبې دعوت ده او پرندر کثیرو چې سور غټ غټ کافرو او سور مسلمانان شهیدان کړي او رسولای نه صحابه کرام جوړ شي رسولای نه صحابه کرام جوړ شي وز دیرس تو آیات کریمه کې الله دی ایمان او د اعمال صالحو طرف ته دعوت ورکړي دی وجنه توبه دروازه د چا د پاره بندېږي نه دا الله ډېر لوی رحم او کرم دی یو غټ نغټ کافر کو توبه وباسي نو د توبه دروازه د چا د پاره بندېږي نه تر څو چې داغه د ځنکدن حالات شروع شي وي ان الذين بيشك هاكسان امنوا چی ایمان روڑے ایمان شرعی کی غټول خبر ضروری وی چې پاغي ایمان ساتل ضروری وی بيشك هاكسان چی ایمان روڑے واعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک نیک اعمال چې د قران او سنت مطابق وی خالص د الله د پاره وی لهم د دوی د پار جنات جنتون بای داسی جنتون تجری چروان بای بهی گیوا من تحت هل انحارو لان دی د باغاتو او د محلاتو داغین نهرونا ذالک الفوض الكبیر او دا د کامیابی لویا اللہ دی منگم بخل رحم و کرم کی داخل کی ذالک الفوض الكبیر دا کامیابی د لویا دنیا کې موږ سره کامیابی مونږ جوړې کړې خدا عارضی دنیا دا د دې هغه کامیابی زرزر ختميږي د دې مال او دولت د دې اقتدار د دې جیداد او بنگلې ټول فنا کیدو والدي الله وای لویا کامیابی صدا چې دنیا کې اوسړه مؤمن د نیک اعمال کوي او په دغه ایمان او اعمال صالح خدا غو خاتمه شو او الله جنت ورغن لو ذالک الفوز الكبير دا د کامیابی دویا ان بد ربک لشدید چون کی د مؤمنان او د نبی رحم السلام د تسلی د پاره د اصحاب الاخدود واقع ذکر کا چاغی پزرگونو خلق په خندقونو کې ایمان د وجنه سوزول او الله او زما حبیب ز توبم قبلو او زماني ولله سختي ان بد شربک لشدید بیشکرانی ول درفستا لشدید خامخاډیر سخت او سمرا قومونی رانی ولی بیا دا غید اخلاصی اصلا رنوا ان نبت شرب بکا بیشکرانی ول درفستا لشدید خامخا دیر سخت انہو بیشک دیل بیشک شان دادے ہوا یبدئو چیدی اللہ ابتدا کری دا پیدا کولو دا مخلوق پا ابتدا کی مخلوق پیدا کرے ویعید او بیا به دوباره پیدا کی. عام جمهور مفسرینو د یبدئ و یعید دغه معنا کړي انه هو یبدئ و یعید بیشک دا الله چې دی په ابتدا کې دا مخلوق پیدا کړي او بیا به پیدا کی په ابتدا کې دی پیدا کړیو او بیا به د مرگ نه پس بیا دوباره پیدا کی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دام دے یبدئو دا اللہ وقع ابتدا کی دے لسوزون کے عذاب ور کی دنیا کے لگڑے ایر کافر دنیاوی عذاب بانے رونی ور ویعید او بیا بے پاخیرت کی دوبارہ رونی سی نام آنام امام قرطبی دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے انہو بے شک دا اللہ چے دے ہوا یبدئو دغی اللہ ابتدا کی مخلوق پیدا کرو ویعید او دوبارہ بے پورز دو قیامت پیدا کی وہو الغفور دغ اللہ دیر بخن کرے چیو گناہگار دخل گناہنو نتوبو باسی نو اللہ دیر بخن کرے او اللہ دخل گناہگار بند پتوبی دیر زیاد خوشحالی او اروخ اللہ دو توبی استل پکار دی. نبی علیہ السلام فرمائی زروزانا اللہ تسل کرتا توبو بس وہو الغفور او دا اللہ دیر بخن کرے ایدی وجن روایاتو کراغی دی ویکل دی او سڑی عمل نام دورزی پیشی او دا آغی پا اول او دا آغی پا آخر کی استغفار وینو اللہ ورطا بخنو کی دی وجن ساری سل پیر استغفار ویل پکار دی ما خامی استغفار ویل پکار دی بعض ذکر و اذکار فزان بانے ضروری لازم الپکار دی چپاغے کی او سشیر ساری وقتی سل پیری استغفار خپل گناہون مخل اکول او دا اللہ طویل چی اللہ مونگا سن دی کڑی او اکثر درز عمل زمون نئیر وی لکلون و میاشت کو خام و خائر وی لکو حقوق العباد دیو کو حقوق اللہ دی اللہ تا دا غینا دا اللہ روان دی استغفار او یو حدیث دا مشکات شریف کی مراغلی چې مبارکی د هغه چا د پاره چې دا هغه په صحیفه ول عمل فارمه بلکې پزړه کې پخپل ناکار اعمال او خف پیمانه آئنده د هغه د پرې خود وعده دې کړي فلحال دې بریخ او بیا استغفار وې نو استغفار یو ډېر لوی عمل دی. وهو الغفور دا اللہ ډېر بخونکی دی چې څوک تینه بخنه غواړي الودود او مینه کوونکی دی د بندگانو سره. غفور او ودود وزن فعولو دا کله په معنا د فاعل راځي یعنی الله ډېر مینه د بندگانو سره کوي یا دا فعول په وزن د مفعول راځي نو الله ته ودود لوی دا هر چا پزړه کې الله محبوب دی. دا عمر دا بازی دا الله دا محبت هغه طریقې دا ځان جوړی کړی نو پاغي الله سره محبت نشي حاصلې دی او ځنه دا محبت طریقې هغه دی چې قرآن او سنت خو الله دا بندگانو سره مینا ساتي او دور مینا ساتي چې دور دا والدینو مینا د خپل بچی سره نشي کېږي. وهو الغفور دا اللہ ڈیر بخون کے دے الودود او مین ساتن کے دے دخل بندگان سر او دا مسئله روایاتو کې راغلي چې د مور او پلار نه الله زیات مهربانه دی. دومره مینا د یو مور د یو پلار د بچی سره نشي کېدی څومره مینا چې د الله د خپل بنده سره. وهو الغفور الودود دا الله ډېر بخونکی دی الودود او ډېر مینه کوونکی دی. ځکه دا وزن د مبالغې د پاره مرزي غفور او ودود فعول وزن دی دې کې د مبالغې معناوي ډېر بخونکی دی او ډېر زیات مینه ساتونکی دی. ذو العرش خاوند او مالک د عرش دی المجید او لوی شان والا دی. ذو العرش خاوند د عرش دی المجید او لوی شان والا دی. د رب العالمین په نومونو کې المجید دی. د رب العالمین په نومونو کې المجید دی. او بعض علما لیکلي وای په درود شریف کې دا دواړه نومونه راځي وکړي لکه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. وای دا حمید او مجید د تمام اسماء حسنا او خلاصہ مجید معنی لوی شان والے الله د لوی شان خاوند دی. ذل عرش خاوند او مالک د عرش دی مجید او د لوی شان والے فعال کون کې دې له ما یرید د هغه څه چې اراده ولري او د الله د ارادي بارک څوک رکاوټ نشي جوړي. فعال دام د مبالغی سی غوا فعال د مبالغی سی غوا کون کې دې د هغه څه چې اراده ولري او د الله ارادي له بیا څوک رکاوټ نشي جوړي. کله چې بارک د مرګ اراده ولرلا چا بارکی دی جوان چا بارکی دی عزت چا بارکی دی نیو چا بارکی دی مافقول او چې بس اراده وکي نو غکار نه رکاوټ نی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله چې کله دی او شی اراده ولري نو ورته وي موجود شا نو بس موجود وي. دا الله دی ارادي مقابله کې څوک رکاوټ نشي جوړېږي. فعال لما يريد کون کې د دا غسو چې دا غیر اته ونه. امام قرطبي نور مفسرینو د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه حال ذکر کړي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار او هغه بیماری چې پاغي کی دنیا نه رخصت شو نو سمرګری وردن نشول. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د تپوس کولو بیمار پرسی تپوسی کولو عیادت سنت طریقہ دا او ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې. نوی ورته وی چې مونږ تاسو یو طبيب او حکیم نه راولو چې علاج دیو کی ناغو الوی قدر آنی طبيب او حکیم خو زکتلې وی فما قال لك تا ته سو. نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی وی قال انی فعال لما اريد ما له وی چې سمې خو خشینو غو دې کې داغه عبرت خبره وا. یعنی علاج کول سنت طریقه ده. دا معنا نه چې علاج وسړې نه کوي خو توجه دې طرف ته کا چې زه طبيب قتلې مزي دې دلم او ما له وی چې سو غوړم نه غو دې وجه علاج سنت ته او شفاء د الله لاس کې شفا دا. نبی علیہ السلام په خپل علاج کړي نو علاج کول سنت طریقہ دا او دا د استحباب او د سنتیت په درجه کې نه دا سین څه د فرض او د واجب په درجه کې نه لې چې خامخا یو سړی دی موثر حقيقي ګڼي علاج کوڅوک موثر حقيقي ګڼي نو په علاج کول ګناهګاری دا یو اسباب او جائز اسباب دي او تبه اختیار باقی نتیجہ دا اللہ رب العزت پلاس کیا. تام باز روایاتو کراغلی کلچ اللہ نغواری چی پدی دوائی بانی دا بیماری خشی نتا آغا دوائی واچے و ملائک پا خیٹا کی دا آغا دوائی و دا بیماری پا منز کی رکاوٹ روش او کلچ اللہ غواری نو دوائی دا بیماری سر موافق راشی. فعال لما یرید کوم کې د داغه سو چې داغه اراده ولري. هل اتاک آیا راغله وتا تا حدیث الجنود خبر د لخرو چې دغه لخر فرعون د فرعون او سمود او د سمودیار څومره لوی لوی لخرې او څومره په خپل قوت او طاقت باندې داغي غرور. لیکن کله چې الله رونی ول نو بیا غلخرو بچ نکړ. بل الذين بلکی هغه کسان کفرو چې کافر دي فی تکذیب دی پکر او جن پیا کی یعنی دا الله دین تا قیامت تا دا انبیاء علیہ السلام دعوت تا دروغ و نسبت کے فی تکذیب یعنی دی پکر او جن پیا کی یعنی قرآن و سنت و دین دا انبیاء علیہ السلام تا دروغ و نسبت کی واللہ واللہ رب العزت من ورائهم ددین گیر چاپیر محیط احاتک ان کے تو اللہ دا قبضی و قدرت دلانی کو دنیا کی او کافر دیر اثر کشیو کا دیر بغاوت و ظلم او کنو اخیر زیبا کم پلا واللہ من ورائهم محیط اللہ گیر چاپیر ددین احاتک ان کے بل ہوا بلکدا قرآن ان قرآن دے مجید لی شان والا دلوی شان کتاب دے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن پاک دے لوی شان والا دے او دے پا شرافت او پا برکت کے انتہا ترسید رے فی لوح محفوظ او دے پا آغا تختی محفوظ ساتلی شوی کی لوح دا پا مانا دے تختی رازی او دے دے کہ حضب دا مذاکو یعنی مکتوب فی لوح دا قرآن لیکل شوی دے پاغ تختی کی محفوظ چی آغا محفوظ دا شیطان ور رسیدے نشی آغا محفوظ دا پاغی کی تغییر و تبدل نرازی اللہ چی پکی سلی کلی نپکی کمی رازی نزیاتی رازی بل ہوا قرآن بلکہ دا قرآن پاک دے مجید لوی شان والا دے او فی لوح لیکل شوی دے پاغ تختی کی محفوظ چی آغا دا اللہ پا نزبان محفوظ دا شیطانان ورسی دینی شی یا محفوظ دا پاغی کی ضربر رد و بدن نشیرات لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طارق دا دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا شپا دا تیائم نمبر لے او پا اعتبار دا نزول با